Чатыры вятры. Чатыры вятры прыляцяць да мяне на другі дзень вялікадня, і ў кожнага будзе жаночае імя. Усходні будуць зваць зусім банальна, затое некалі натрымаў пяшчотную мянушку, якая чамусьці нагадвае ласку. Вецер з захаду будзе мець летапіснае імя каралеўны і прынясе водар ранішняй кавы. Паўдзённы вецер мядова запахне шыпшынавай кветкай са скрыжавання дзвюх цёплых сцежак. У паўночнага будзе балскае імя, і маё сэрца зашчыміць, бо я забуду яго, а ўспомню толькі стары невад набрынялы вільготным пахам, што кропля за кроплею сцікае ў салёныя сляды босых ножак. Цэлы дзень будуць кружляць вакол дому чатыры вятры, а ўвечары апусціцца з неба ласкавая вусціш, якую завуць так, як цябе.